إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله إليكم بليت من سورة إنيت سورة الأحقاف kuitwa sura hii kwa jina hili ni tawqifia kwa maana imekuja maandiko ya kiwahi kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia maswahaba zake kwamba sura hii inaitwa suratul ahqaf. Masahaba walikuwa wakijua kwa jina hilo. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anaelezea kwamba aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul ahqaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam alinisomesha mimi suratul ahqaf. كذلك قد كريوان جيل مكوية أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من آل حاميم قال يعني الأحقاف وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين حديثه كريوان زاكي ameipokea Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnad wake kwa lafzi hili tulilotaja na wengineo kama Imam Tabarani Al-Hakim na wengineo na hadithi sahihi kuna shaka juu sahihi wake kwa inaitwa suratul ahqaf na pia inaitwa surat Hamim al-Ahqaf kwa ijtihadi wanawazuoni wanaeleza hivyo. Sura hii ni katika sura zilizoshuka Makka. Na kuwa imeshuka Makka ni kwa ijmai ya wanawazuoni, maafikiano ya wanawazuoni wote bila kuwepo khilafu, tukisema ijmai kwamba hakuna hata mwanachuoni mmoja wa Kiislamu alieleza tofauti. Wote wanasema kwamba sura hii imeshuka Makka, kwa maana imeshuka baada ya Al-Hijra. Sababu sura yoyote iliyoshuka baada ya kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, hata kama itashuka nje ya Madina, lakini kipindi cha baada ya Hijra, hiyo inaitwa ni sura ya Madina. Ikiwa ni kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaamia Madina, bado yuko Makka, hata kama itashuka nje ya Makka itaitwa Makkia. Kwa hiyo sura hii ni sura ya Makka, kwa maana ilishuka kabla ya Hijra, isipokuwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih. كذلك قول ياك الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أيام بالإنزل مدنيتان عند المفسرين نسورة زمدينة نآية زمدينة أيزل ترم كمدينة لكن زكا ينجيزو كتك السورة هي سبب ترتيب يا آية كتك السور litawqifia vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia aya hii ingizeni kwenye sura fulani. Kwa hiyo pia ni kwa ijmai ya wanawazuoni juu ya kwamba aya mbili hizi ni aya za Madina, isipokuwa sura yote ni sura ya Makka. Hii ni sura ya 66 kushuka. Kushuka sura hii ni sura ya 66, na katika taratibu ya msahafu ni sura ya 46. Katika taratibu ya msahafu ni sura ya 46. Yuko kwenye juzuu ya ngapi? 25. Juzuu 25. Juzuu 25 inaanza wapi? Mwishoni mwa sura, suratul Jathi, wa badalahu. Juzuu 26. Inaanza wa badalahu, ndipo inapoanzia. Sawa. Haya. Sura hii makusudi yake makubwa kabisa imekuja kuweka au kusimamisha ushahidi juu ya upweke wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukamilifu wa uwezo wake, na kwamba yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, na vingine vyote vilivyoabudiwa au vinavyoabudiwa na vitakavyoabudiwa vinaabudiwa kwa batil, kwa sababu hivyo havikuumba kitu chochote. Lakini pia sura imetaka kuja kuthibitisha kwamba hii Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanatoka kwake, na kwamba kiyama ni haki, ni kweli. Hizi haya ndio makusudio makubwa ya sura hii. Katika kuyathibitisha au kuyafikia makusudio haya, sura ikatanua katika maudhui mbalimbali. Miongoni mwa maudhui zake muhimu kabisa ilizozigusia, kwanza ni athnau ala al-Qur'an al-Karim, ni kuisifu Qur'an tukufu, lakini pia kubainisha bayanu janibi madhahir min madhahir qudrati Allah, kubainisha sehemu wa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika maudhui vile vile za sura hii ni ar-raddu ala al-mushrikin, kuwajibu washirikina, wa ibtalu istihqaqi ma'budatihim bi ayi lawnin min alwani al-ibada, na kubatilisha kuwa waabudiwa wao miungu yao mizimu yao haistahiki chochote, aina yoyote miongoni mwa aina za ibada. Sura hii pia imegusia maudhui hiyo. Lakini pia sura hii imeelezea alhadithu an husni aqibati alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, mwisho mwema na hatima njema ya wale waliosema mola wetu sisi ni Allah, waliojichagulia kuwa watashikamana au wanashikamana na mafundisho ya dini, mafundisho ya haki, na wakasimama barabara katika msimamo. Pia mazungumzo ya sura hii, maudhui ya sura hii ikagusa pia masala ya yenye sia ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewahusia watu, watoto kuwafanyia baba zao. Sawa. Kadhalika sura imekuja kubainisha ubaya, mwisho mbaya wa makafiri ambao wamepuuza dawa ya haki. Pia imetahadharisha washirikina juu ya inadi yao na kuendelea kwao kufanya shirki, kwa ikawakumbusha yale yaliyowasibu wenzao waliotangulia kwenye umam zilizotangulia, mataifa yaliyotangulia ambayo yalisifika kuwa na nguvu katika miili, nguvu kubwa walizokuwa nazo na umri na umakinifu katika ardhi. Kwa sababu kuna umam zilipita huko nyuma bado haijaumbwa mifano yao katika miji. Allah aliumba watu kisawa sawa. Aliposemaje Allah? Sura rahisi kabisa, ya karibu kabisa. Aliposemaje? Lam yukhlaq mithluha fil bilad, haijawahi kuumba mifano yao katika miji. Watu gani hao? Watu wa Ad walipewa mili na maumbili ya sawasawa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu kwa sababu ya ukaidi wao na ukafiri wao na ushirikina wao. Walifanya inadi dhidi ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, sio wao, wao ni vijitu tu. Sasa hao washirikina wakati huo pamoja na uimara wa miili yao, lakini walikuwa si chochote kwa wale waliotangulia. Sikwambii watu wa sasa, sasa hivi watu wamekuwa madhaifu zaidi. Kimwambia mtu beba zikilo 15 nenda mahali fulani, amki kesho si mgonjwa. Wao walikuwa kisawasawa madhubuti, lakini waliotangulia walikuwa ni madhubuti zaidi kuliko wao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza. Kwa hiyo wachukue mfano kwa hao. Lakini sura pia imegusia maudhui ya kumliwaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumkumbusha wakati nilipohudhuria jopo la majini kwa ajili ya kumsikiliza yeye wakati nilipokuwa akisoma Qur'an, na wakamsadikisha na wakafikisha ujumbe kwa jamaa zao. Kwa kama ikiwa wamekadhibisha watu wa Makka, umma mwingine na mataifa mengine na viumbe wengine vimemsadikisha yeye, vimemsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala, vimemsadikisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwisho maudhui ya sura hii ikawa sura imehitimisha kwa kumuhimiza mtume sallallahu alaihi wasallam kuendelea kufanya subra. Haya ni mambo muhimu ambayo yamegusiwa katika sura hii, suratu Al-Ahqaf. Kuna mengi mengi katika furuu ya haya tuliyotaja, tutayaona ndani ya sura hii. Yaqulu Allahu ta'ala Hamim. تقدم الكلام عن هذه الحروف المقطعة إذن فلا نعيده فلا نعيد الكلام عليه. ما لين الشتنقول يقول هذه حروف حروف زين كات وكات حروف زين كات وهيز حاميم نهين دو سورة يمش وقتك آل حاميم دو سورة يمش زيكو سورة نغاب زيلي حاميم تلتاجة زيكو سابع ميانزا na ghafir mpaka kufika hapa. Hawamim hizi saba, hii ya mwisho. Yaqulu Allah tanzilu alkitabi min Allahi alaziz alhakim. Uteremsho wa kitabu hiki ni kutoka kwa Allah aliyemshindi mwenye hikma. Tanzilu alkitab, uteremsho wa kitabu hiki. Min Allah, ni kutoka kwa Allah alazizi alhakim, aliyemshindi mwenye hikma. Ay tanzilu alquran min indi Allah alqahir alghalib almumtani an kulli aib wa naqs alhakim alladhi yadhu kulla shay'in fi mawdhi'ihi alla'iq. Teremshwa kitabu hiki al-Qur'an kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mshindi mwenye kuwatenza nguvu waja, akitaka lake lapita tu, mwenye kujitosheleza na kujikinga na kila aibu na kila kasoro na upungufu, mwenye hikma ambaye anakiweka kila kitu sehemu yake inayolingana nayo. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi, hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati yao, illa bilhaq, isipokuwa kwa ajili ya kuisimamisha haki, isipokuwa kwa haki, wa ajali musamma, na muda maalum. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إلا بالحق، يعني إلا لإقامة الحق والعدل. إلا بالحق ابن جرير رحمه الله تعالى أنا سمع اسبقوا kwa ajili ya kuisimamisha haki na uadilifu kuumbwa kwa mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi yeye akitaja uumbaji wa mbingu na ardhi kutaja na vile vilivyomo, kwa sababu ni makhluqati ambazo la yustahanu biha, ni vitu visivyodharauliwa kwa sababu ni vitu vikubwa. Hapo katikati kuna ninginia vitu vikubwa baina ya mbingu na ardhi. Kuna al-ajram as-samawiyya, kuna malayin mulayyan, ha, mamilion mabilion ya sayari na nyota zilizoko hapo juu, ambavyo ni vitu vya ajabu, si vya kudharauliwa. Kwa mara nyingi pia zinapokuja tumeomba mbingu na ardhi, anasema wama bainahuma, msije mkasahau kwamba kuna vitu hapo katikati ya mbingu na ardhi. Miongoni mwa hayo ni as-sahab, mawingu, upepo, lakini hizo al-kawakib, an-nayirat, wal-ajram, wal-majarat, vyote hivyo vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuviumba isipokuwa kwa ajili ya haki, kusimamisha haki na uadilifu. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من الخلق إلا بالعدل والحكمة وأجل مسمى لمدة معلوم، يعني بمدة معينة مضروبة بلا زيادة ولا نقص، فتنتهي إليه وتفنى فيه وهو يوم القيامة. نقول مدة معلوم وما نمدة واكي لكتكب السمامة قيامة بينجو zitaondolewa, mbingu zitakunjwa kunjwa, hakutakuwa na mbingu, mbingu zitapasuka. Na nyota zitapukutika. Ukitaka kujua hili, soma suratu Takwir, soma suratu Al-Infitar. Allah subhanahu wa ta'ala amesema na katika sura nyingine, yawma natwi as-sama ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma, hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati yake ila kwa haki na kwa muda maalum, kwa haki. Walladhina kafaru amma unziru mu'ridun, na wale waliokufuru kwa yale wanayokhufishwa ni wenye kuyapuuza. Yani wale waliokufuru wanayapuuza yale ambayo wanahofishwa kwayo. Jamani, kuna hili, kuna moto, kuna hiki, wao hawajali. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, amma unziru mu'ridun, kwa yale wanayohofishwa ni wenye kuyapuuza. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يندو كيدا يا وات زمي كربية وكوات حساب زاو لكن واو ومكتب غفليك نوين يكبوزا حتى يقول سكي خبريز بوزمتو. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وأنا بوزا كيش أنا سمع الله سبحانه قل وأنبي يا محمد وأنبي والشركين أرأيتم ما تدعون من دون الله نواناجي ولمنوا وابودك يمشى الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله سيما وأنبيه من وأناجه ولمن وابولك يمن الله أروني ماذا خلقوا من الأرض هبني ونشيني نكتغاني ومهوبة كتك أرض هبني ونشيني نكتغاني ومهوبة كتك أرض ومهوبة نيني قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض وأنبي منوناجي ولمنوابود كنيومن الله هبني ولشيني نكتغاني ومكيومبا كتك أرض ومكيومبانين نزي شاوى كتغاني وشيومبا نيوكا نروني ماذا خلق من الأرض فاستحقوا بذلك عبادتكم لهم تونيشي كتغاني وميومبا hii tahaddi kwao waonyeshe mpaka wao wao wanastahili kuabudiwa kwani wameumba kitu gani qul ara'aytum shurakaa'akum alladhina tad'una min duni llah aruni madha khalaqu min al-ard katika sura fatir waambie mnaonaje nionyesheni washirika wenu ambao mnawaomba kinyume na Allah niambieni unielezeeni kuhusu washirika wenu ambao mnawaomba kinyume na Allah. Hebu nionyesheni wameumba nini katika hii ardhi? Chuma, kitu gani wameumba? Dhahabu, fedha, miti? Hawakuumba kitu. Hadha khalqullah, Allah anasema hivyo, hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni bali dhalimuna fi dhalalin mubin. Hivi ni katika viumbe vya Allah, huu ni uumbaji wa Allah. Basi nionyesheni, hebu nionyesheni ni kitu gani wameumba wengine asiyekuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Lakini madhalim siku zote wamo ndani ya upotevu ulio wazi. Kwa nionyesheni ni kitu gani, hebu nionyesheni ni kitu gani wameumba katika ardhi. Am lahum shirkun fi samawat, au wao wana ushirika wowote katika mbingu? Hao waungu wenu mnaowaabudu, mmesikia labda na wao wana ushirika na Allah huko mbinguni kwa kuumba au kumiliki au kuyaendesha mambo ya huko mbinguni? Kwa hilo nyinyi mkapata hoja ya kwamba na wao wanastahili kuabudiwa. Am lahum shirkun fi samawat, au wao wana ushirika katika mbingu? Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema qul idu alladhina za'amtum min duni llah la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wa la fil ard wa ma lahum fihima min shirki wa ma lahu minhum min dhahir. Waambie, waiteni wale ambao mnadai kuwa ni waungu kinyume na Allah, waiteni, lakini hawamiliki uzito wa punje ndogo kabisa, dharra, au uzito wa mdudu chungu sisimizi. Hawamiliki chochote, si mbinguni wala si ardhini, wala wao wamalahum fihima min shirki, hawana wao katika hizo mbingu na ardhi shia yoyote, ushirika wowote hawana. Wama lahu minhum min dhahir, Allah subhanahu wa ta'ala hana kutoka kwao msaidizi yoyote. Wama lahu minhum min dhahir, Allah subhanahu wa ta'ala hana yeye kutoka kwao miongoni mwao ushirika yoyote. Sasa mwaabudu kwa kuwa wana ushirika mbinguni, ituni bikitabi min qabli hadha, nileteeni kitabu chochote kabla ya hii Qur'an chenye habari hizo. Msijisemee tu mkaropoka labda kuna kitabu chochote, kwa sababu vitabu vyote vilivyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala vinalingania kwenye tauhid, tauhid ya rububiyya, kwamba Allah ndiye muumba wa kila kitu na ndiye mmiliki wa kila kitu na ndiye anayekiendesha kila kitu. Na pia vile vile tauhid inalingania kwenye tauhid na kumpwekesha yeye subhanahu wa ta'ala katika kuabudiwa, kwamba yeye ni pekee yake mwenye haki ya kuabudiwa, na sifa zake na majina yake yametakasika na hafanani na chochote katika majina wala sifa. Vitabu vyote vya mbinguni, ukiona kitabu chochote kina neno tofauti na hilo, na kinalingania tofauti na hivyo, na kumfanya fulani au fulani kuwa naye anastahiki au ana sehemu, ujue hayo ni katika yaliyopotoshwa. Juzi hapa nilizungumza nikasema hii Biblia imefanywa tarjama zaidi ya mara 1600, ilikuwa sawa sana kusudia 1640 na kitu tarjama yake, kwa sababu ilipotea takriban miaka 600. Warumi walificha, watu wakawa hawajui hilo neno la Mungu liko wapi, miaka 600. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa kuna mambo mengi mengi mengi yakaongezwa, yakawekwa, yakaondolewa hivi. Yuharifuna alkalima amma wadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih. Kwa neno lolote tukaliona laonyesha kwamba kuna bwana fulani na yeye ana nafasi kama ya umiliki hivi, kama ya uungu hivi, kama kustahiki kuabudiwa hivi, na yeye pia aabudiwe. Ujue hayo ni katika yale yaliyoongezwa, lakini vitabu vyote vinalingania kwenye tauhidi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anawafanyia tahaddi washirikina wa Makka akiwaambia, ituni bikitabi min qabli hadha, nileteeni kitabu chochote kilichokuwa kabla ya hii Qur'an ambacho kinaelezea habari hizo, bi anna alihatakum mustahaqqatun lilibada, kwamba waungu wenu na waabudiwa wenu wanastahiki kuabudiwa. Qul ara'aytum shurakaakum alladhina tad'una min duni Allah aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirkun fis samawati am ataynahum kitaban fahum ala bayyinatin min. Tumewapa kitabu, kwa hiyo wao wana ushahidi na hilo, kuna kitabu chochote tumewapa? Am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun, je tuliwapa wao kitabu kabla ya hii Qur'ani, kwa hivyo wao wanashikamana nacho kitabu hicho cha kuonyesha kwamba na hawa wanastahili kuabudiwa? Ituni bi kitabin min qabli hadha au atharatin min ilmin au atharatin min ilmi au nileteeni athari ndogo tu ya elimu, yani mabaki ya elimu, baqiyatul ilm. Akisema athara lile mabaki, labda kuna katika makumbusho ya kale kwenye matahafu huko kuna vigae, kuna vigae vimeandika andika, kuna magome yameandikwa, kuna mambo ya kale yamewekwa, kwamba kuna huyu manati naye pia alimwabudiwa, huyu aliumba nyota fulani, na huyu alata, huyu kuna mji fulani huko aliumba yeye, kwa naye pia anastahili kuabudiwa, na huyu aluza, huyu aliumba chura paka hivi, kwa na yeye pia anastahili kuabudiwa. Nipeni mabaki athari ndogo tu, au atharati min ilm, au athari ndogo tu ya elimu. In kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi mnasema kweli. Yani hatu dalilan min baqiyati ilmin ma'thurin 'ani sabiqin yadullu 'ala sihhati 'ibadatikum alihatakum in kuntum sadiqin fi da'awakum anna lillahi ta'ala sharikan.